الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے کیا اعمال آگے بھیجیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ حشر آیت نمبر 7 میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جس بات کا میرا نبی حکم دیں اس پر عمل کرو, جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ. آج کی میری اس نشست کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے ماہ شعبان میں کرنے والے اعمال اور شب برات کی حقیقت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ وما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل الصیام شہر قط الا رمضان وما رأیت فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان, متفق علیہ. کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھے ہوں, اور نہ دیکھا کہ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھے ہوں. اسی طرح ام المؤمنین حضرت سالمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان, رواہ احمد, نسائی و ترمیزی. بیان کرتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی دوسرے دو مہینوں میں مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی بھی مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے جتنا کہ شعبان میں رکھا کرتے تھے. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پوچھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں آپ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شعر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وہو شعر ترفع الاعمال الى رب العالمین فاحب ان یعرض عملی وانا صائم, رواہ احمد و ترمیزی. کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں ہیں, جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے, یعنی شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو تو میں روزے سے ہوں, سبحان اللہ. اسی طرح بھائیو, جو نفر روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ, متفق علیہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک نفر روزہ رکھتا ہے, شکریہ, ایک نفر روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 میل کی مسافت برابر دور کر دیتے ہیں, سبحان اللہ. بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے. تو یہ تھے میرے بھائیو رمضان اس میں شعبان میں جو کرنے والے کام ہیں. اب آئے آتے ہیں مختصر طور پر شب برات کی کیا حقیقت ہے. شب کو عید کی طرح منانا, یہ چیزیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں. شب کو یعنی 15 شعبان کو عید کی طرح منانا, خاندان کے فوت شدہ لوگوں کے من پسند کھانے پکانا, مٹھائیاں, حلوے, مانڈے اور دیگر اشیاء بنانے کا اہتمام کرنا, اسی طرح گھروں کے مخصوص جگہوں پر ان چیزوں کو رکھنا تاکہ گھروں میں ان کی روحیں آئیں گی, یعنی جو فوت شدہ ہیں ان کی روحیں آئیں گی اور اپنے پسند کا کھانا کھائیں گی, یہ عقیدہ بھائیو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے, یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو روح یعنی جو فوت ہو جاتا ہے اس کی روح یا علین میں ہے یا سجین میں, اگر نیک ہے تو علین میں ہے اور اگر بد روح ہے تو وہ جو ہے وہ سجین میں. اسی طرح بھائیو گھروں, چھتوں, مکانوں, مسجدوں اور اسی طرح درختوں اور قبرستانوں کو چراغاں کرنا, پٹاخے چھوڑنا اور آتش بازی کرنا کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما کر گئے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ, کہ آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دیکھ کر بچ سکتے ہو, یعنی ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کسی کو دیکھ کر اگر اس جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچو, لیکن ہم آگ کے ساتھ کھیلیں, آتش بازی اور پٹاخے اور دیے جلائیں اور پتنی اور کیا کیا کریں, کسی طریقے سے بھی یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ آتش بازی, پٹاخے, چراغاں, یہ تمام کرنے ہندوؤں اور مجوسیوں اور آتش پرست اور عیسائیوں کی نقل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی مشابہت بھی وہ انہی میں سے ہوگا, یعنی قیامت والے دن انہی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, رواہ البخاری, کہ جس نے ہمارے اس دین میں, ہمارے اس حکم میں کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی یہ عظیم رات ہے جسے ہم شب رات کہتے ہیں تو کیا بات ہے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے. اور اب رہی بات قرآن کی آیت سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کہ ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ یقیناً ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا. اور مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ المبارک سے مراد لیلۃ القدر ہے. یعنی قرآن کو کون سے مہینے میں آیا, شعبان میں آیا یا رمضان میں آیا؟ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا. انا انزلنا فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اسی طرح بھائیو اس رات میں جو ہے یہ بات ابن کثیر میں موجود ہے, اس رات میں موت و حیات اور زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دی جاتے ہیں. اسی طرح لیلۃ المبارک سے شعبان کی 15ویں رات صحیح نہیں ہے, جبکہ قرآن کی نص سری سے قرآن کا نزول جو ہے کب ہوا؟ شب قدر. اور شب قدر کب ہے؟ رمضان میں. اس لیے بھائیو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے, جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی شخص کی اللہ تعالیٰ نہ فرائض فرض عبادت قبول کرتا ہے اور نہ نفل عبادت قبول کرتا ہے, اپنی طرف سے نہیں. اور جو احادیث اس بارے میں آئی ہیں کہ 1000 یا 100 نفل پڑھنے, اور اسی طرح جو اور حدیثیں آئی ہیں وہ جو ہے علماء کرام یہ بیان کر کے چلے گئے کہ بہت زیادہ یا تو ضعیف ہیں یا معذوم ہیں, من گھڑت ہیں. اس مہینے میں ہمیں جو صحیح چیز ملتی ہے وہ یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص 1 نفر روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم میں ایک خندق بنا دیتے ہیں جس کی جو مسافت ہے لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے. تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی بتا کے گئے ہیں, بجائے کہ ہم جو ہے وہ اور ابھی یہ 13, 14, 15 جو ہے روزہ آ رہا ہے, 13, 14 اور 15 کو آپ روزہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر مہینے 13, 14 اور 15 کو روزہ رکھتا ہے تو وہ اس طرح جس طرح کے قصوں میں دہر وہ پوری زندگی روزے سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 1 روزے کا ثواب 10 کے برابر ہے, 2 روزے کے ثواب 20 کے برابر, اور 3 روزے کے ثواب 30 کے برابر. یعنی ہر مہینے اگر شخص 3 روزے رکھتا ہے تو وہ اس طرح ہیں جس طرح پوری زندگی روزے سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس شب رات جو ہے اس سے یہ منانا اور آتی بات ان چیزوں سے بچنا ہے, روزے رکھیں اس مہینے میں جو ہے اعمال. اور یہ بھی اعمال کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 15 کوئی پیش ہوتے ہیں. دیکھیے اعمال جو ہیں ہمارے ایک ڈیلی اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ ہر فجر کے بعد اور ہر عصر کے بعد جو ہے وہ فرشتے لکھ کر اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں. اسی طرح ویکلی کیا ہوتا ہے, منڈے اور ٹیوزڈے, یوم الاثنین اور یوم الخمیس, یعنی پیر اور جمعرات والے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں. فاحب آئیں یو اور عملی وانا سائم, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. اسی طرح ایئرلی جو سال میں پیش ہوتے ہیں وہ اس مہینے کا ذکر ہے, کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ 15 شعبان کو پیش ہوتے ہیں یا 20 شعبان کو پیش ہوتے ہیں, بلکہ اس مہینے میں پیش ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.